дійдеш до французького кордону, повідом. Раніше прошу не турбувати. Який з тебе вчитель? Мудрий, відрізав Горе. Ілія потягся до порцелянової чашки, влив у неї заварку, окинув ложку меду. «Був би ти людиною, зрозумів би», – заговорив вдумливо. «Людям необхідно спілкуватися. Просто так, без угоди. А короткі шляхи не завжди найкращі. За день зима. І навіщо мені брюхати снігами Чехії і Німеччини? Піду на південь, через Словаччину і Австрію до Італії, а звідти – до Франції». Потягся до металевого чайника, відсмикнув руку. «Дідько, гарячий!» Витріщив очі. Всередині чайника парував окріп, ніби щойно з вогню. Ілія зіщулився, вовкувато роззирнувся. «Треба забиратися звідси якнайшвидше», – заметушився подумки. Розмішав чай, ковтав гаряче поспіхом, не зводив очей з чайника, що у ньому і досі парував окріп. Раптом біля хати рипнула хвіртка. Хтось гукнув голосно. Ілія не розчув слів. Завмер. Вирячив очі. Двері розчахнулися, і на порозі став міцний високий парубок з ножем і сокирою в руках. Ілія проковтнув окріп і відчай. «Ви хазяїн?» – пробелькотів. Велетень примружив очі із зацікавленістю. Схилив голову на бік. «Як звешся?» «Ілія». Велетень кинув сокиру на долівку, ніж за пояс, усівся навпроти Ілії за стіл. Дістав з рюкзака шмат сала з сухарями. «А я Гоцик». «Що проти мого сала поставиш?» – запитав насмішкувато. Ілія заметушився. Підхопив рюкзак, дістав з нього пакунок з маминими наїдками, вивалив на стіл пиріжки, паштет з печінки, бутерброди з сиром. «Прошу, пригощайтеся. Я мав би подякувати?» «То дякуй». «Дякую. Гроші я вчора заплатив». «Які гроші?» Гоцик намазав на бутер з сиром печінковий паштет, одним рухом відкусив половину. «Як? Вам не передали? Жіночка така, у рудому пальті». «Не розумію». Очі Гоцика сміялися. «Не бачив я твоїх грошей». «Але жіночка? Не знаю ніякої жіночки». Ілія опустив голову. «Добре», – вимовив. «Я заплачу знову». Поліз до кишені і вже хотів було витягти гроші, що мама дала в путь, та наштовхнувся на хижий Гоциків погляд. Знітився. Спробував у кишені відділити одну купюру, аби не демонструвати велетню всі. Гоцик з усмішкою спостерігав, як худорлявий дохляк вовтузиться. «Допомогти?» Ілія почервонів, витягнув навмання купюру і ледь не луснув від прикрощів. 50 євро. «Здачі не маєте?» Гоцик згріб гроші, поклав у кишеню, проковтнув залишки бутера, хитнув головою. «Ні». У дивній кімнатці з вічно гарячим чайником зависла тиша. За логікою подій, Ілія мав би пояснити. Гоцик винен йому 40 євро. Але язик не слухався. У голові метушилися безпорадні думки. От він одразу зрозумів. зле, дивне місце. І хазяїн дивний. Ну як це він не знає, що по його хаті чужа жінка вешталася? Чому двері не зачиняє і розмовляє українською? Ледь зрозуміло. Ніби з тих часів виринув, коли князь Данило Галицький хелм заснував. «Ви українець?» – ляпнув. «Розумієш?» «Розумію». Гоцик підвівся, запхнув у рюкзак сало з сухарями, витер рукавом губи і пішов до дверей. «То добре», – сказав на ходу. «Згодиться». Ілля так здивувався, що забув про страх. «Зачекайте, а хто ж дім замкне? І чому ви так просто залишаєте мене тут? Мені треба йти, я не можу охороняти вашу хату». «А це не моя хата», – сказав Гоцик і грюкнув дверима. Лють творить дива. А в Іллійній голові булькав. Не стих окріп. «Курвел, пся крев, гівно, дебіл! Щоб тебе з приладом Гейгера шукали! Щоб ти здох, швіня!» Верещав, очі з орбіт. Забігав кімнатою по лаві кулаком, а на тобі! Ухопив чашку об підлогу, а на! Ускочив у куртку, рюкзак на плечі, бігом за Гоциком у слід. «Гроші він мої взяв, гроші!» – трусився. Вибіг з хати, та перш ніж роззирнутися, де ворог, наштовхнувся поглядом на повалену стару огорожу. Закляк, жах венами. Коли встигла потрухлявіти і завалитися? Вчора ввечері міцною була. І вчора чистий двір нині сухим листям завалений, наче вік неметений. Озирнувся на хату. Облуплені старі стіни, двері без засува. Та що ж це? Перехопило подих. Обережно відчинив двері і знову зайшов усередину. В обличчя павутиння. Піч розвалена, круглий стіл покосився на трьох ногах, лави одна на одній купою. Ніяких смугастих килимків, горнятка з медом і чашки, щойно розбитої на брудній побитій підлозі, немає. Пішов кімнатою. Очам не вірив. Торкнувся рукою металевого чайника, стояв на вкритому пилом облізлому комодику. Зойкнув. У чайнику парував окріп. «Матір Божа!» Кинувся геть. Перечепився, упав. Сокира перед носом. Ухопив сокиру і вискочив зі страшного таємничого дому. Гоцик відійшов далеченько. Ілія побачив його на вершині невисокого пагорба. Стояв, роздивлявся, ніби вирішував, куди далі рухатися. «Стій!» – загорлав, хоча й розумів, Гоцик навряд чи його почує. Біг, захекувався. «Гроші він мої взяв, кретин!» «Стій!» – вигукнув, коли відстань скоротилася до небезпечних метрів 10. Гоцик озирнувся, примружив очі і застиг. Ілія перелякався до смерті, зупинився. Лють тікати. Він їй куди? Вона вибач. Коліна затремтіли, та рука тримала сокиру. «Чого тобі?» – гукнув Гоцик. Ілія почервонів до скронь, закусив губу. «Ну чому він такий слабкий і безпорадний? Хіба у нього вистачить сил дістатися прихистку алхіміка, якщо на його шляху зустрічатимуться отакі